بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے۔ تصلا نارا حامیہ، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقا من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ وجوہ یومئذ ناعما، اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے۔ لسعیہا راضیا، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل۔ فی جنت عالیا، بہشت بری میں۔ لا تسمع فیہا لاغیا، وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعا، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے۔ وأكواب موضوعا، اور آبخورے قرینے سے رکھے ہوئے۔ ونمارق مصفوفا، اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے۔ وزرابی مبثوثا، اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ لست علیہم بمسیطر، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ الا من تولا وکفر، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔